Szia, mondja. Szia, na mi újság? Semmi, éppen néztem a szivárványt, milyen szép szivárvány van. Na, én is láttam. De most vitték el a parét. Milyen parét? Hát mi úgy, hogy a fél hétkor. Na. És szó szendéged? Ja, jött Katinka, de elment elég gyorsan, ment még becsére. Ja. Úgyhogy 6 óra körül már elment. Na, mi a bajod? Most mi beszélsz így? Na, nincs semmi bajom, csak hogy milyen szép szivárvány van, azt tetszett az első, látod? Há, jó, van majd is. Milyen nagyon szép. Igazán szép. Okay. És te? Hogy van, mint vagy? Hát egy kicsit fáj a hasam, dagadnak a szemeim. Hát nem tudom, mi fáj a hasam. Kandalem által, hogy fúj a szél. Basszom, meg kapar a torkom, meg dagadnak a szemem, mondom az allergiák. Ez mikor nyílik már pallaszi? Igen, kezd most már. Hát érzem. Kezd, ahol van, ott nyílik. De én majd tudok kiszenni, hogy ne legyen pallaszivel. Igen, hogy ez a két, ez a férfi fordította a fát. Mi? Mandarin fát fordította a szél. Hát elég jó fújt. Meglepődtem, úgyhogy ezt nézd a hírcsirágé, vártam a izére. Fél hétre ezt a nézd voltak vendégei. Én másfél óra hatályai kint szabadok, már kintem az udvarra. Azért, hogy akkor jönnének, mikor mondják, mi? Hát persze, de nem baj, mert csak egy hét nálam maradt, a többit eladtam. Az már jó. Na, nem sok, 300 dinár, de ez is több, mint a semmi. Az biztos. Meg nem kell ütetgetnem, hova ütetgessem, mennyi van még. Hát logikus. Az utolsó túrát le tudom neked, ha nem viszik el mostanában. Na majd csak elviszik, nem? Hát én elütetgettem őket, meg locsolgatom is őket. Majd csak ez belőlük valami. Úgyhogy nem tudom, mi állja hasikom. Nem tudom, keveset pihenti lehet. Hát délelőtt azért most elég jól mozogtam. Hát azért. Voltam az egészségházba, voltam a piacon, voltam a ródába. De így nem tudom, hogy ez volt-e baj. Üttem majonészt, az nagyon íz lett. De csak majonészt tettem. Majonézes kenyereket tettem, sügét tettem. Sőt, kitettem még már a dínyét. Akkor nem ettél hús nagyon. Hát, jó, ja, értem azt kaptál, hogy nagyon kicsit. De most is a majonézt értem többet. Nem tudom, nagyon tetszik, hogy a savantás, mert véget vettem egyre majonézt. Lehet, hogy nem krabbus és sokat enni. Hát lehet, hogy nem. Hirtelen is akkor. Én még úgy döntöttem, hogy akkor megyek hónap árulni. Mit mond párulni? Jó, majd föllennek ikebana, aki most úgy virági. Milyen ikebana? Madiolás. Mikorra? Nem jövő kedre, hanem utána lévő kedre. Te jó Isten! Augusztus 8-9. Hát hún van az még? Nem mindegy, mondtam, hogy így lesz jelentően, hogy elfelejtem. Ja. Azt mondtam, hogy ér. Jó van akkor. Azért mondom, hogy ez még elég messze van. Szegény kis gladiolák úgy megsítek, hogy azt csak, na. Még olyan szépen főhozták a virágjukat, azt most totál be vannak. Látszik, hogy az, hogy hozta a bimbóját, ott totál száraz. Annyira. Mi a csodás ez az idő? Nem, majd valamiért kiérik. Tamás dolgozik? Persze, tízig. Meddig? Tízig. Ja. Bevezettem már kaput. Jó tetted. Ami, hát ki is a kutat legyen. Hát, édes gyerekem, hogyha már magadval, akkor inkább be kell zárni, nem? Mit? Ha magadval, akkor inkább zárd be, nem? Hát jó, de mindig van zárva kaput. Csak hogy bezártam kultra kibérjenék, mert ez nagyon kultra. Jó tetted. Mondta, hogy be se részletkedik, mert nagyon különösen fejlődött. Úgyhogy elment rövidnagrányba, meg egy nagyrába. Inspekció azt mondja, úgyse megy. Hát most nem. Már délután hogy menne? Hát mondja, az inspektőről később 3 évtől kijönni, azt mondja, este 10 kultúrnézzel senki sem lesz. Ja. Hát egy aki minek időzön azt. Hát igen. Habár most őszintén megmondva egész jó idő lett, nem? Hát de így bent van. Sikertar volt először minden. Be van ammóniázva az egész, az egész bűzik az egész gumiája neki. Az ammóniától, meg a savaktól. Ja. Hát felségben vannak, nem? Ja. Valami nagy hálát védítenek az egész. Egész délután hívogatták. Mit csinál egész délután? Szóval hívogatták. Kiment valami felügyelő a modában, mi feltűnték azt, hogy melyik tűz hova van letélve. Én nem tudom, milyen nagy meg a szerződése, az évakumot is maradhatott volna. Most egy mit mégis tárulni? Tessék? Most mégis mit tárulni? Hál' is a gladiolám lett megint. Kinyitott. Hát, mondtak rá esőt. Tessék? Mondtam meg éjszakára mutatott az esőt. Hát mindegy, hát most én leszéttem, most éppen azt kötözöm közben. Fülemén van a telefon. De te neked nincs a fülednél a telefon, egész másfelé jársz néha, nem? Hát igen, hát tőlem van, hát most. Tessék? Mindjárt lehúzom a kétnél. Azért mondom, hogy mindig más vagy, mert nem mindig hallak tisztán. Én azért legalább fülemen tartom a telefont. Meg letetted szerintem valahova. Nem letettem, hát radiátor. Azért mondom, néha hallak, néha nem, de jó van. Én nekültem, elég sok gladiolát leszettem, de most csinálok olyat, hogy négyet is egybe teszek, ötöt is, meg háromat is. Hagyj ügyék! Hát persze, hogyha van, akkor fel kell adni, hogy jó van. Hát mit csinál? Ilyen, mit akarok mondani, megyek én aludni. Szerintem letussalak, végette megnézni, mert bezártam az ajtót, a nagy kaput. Uh-huh. És pihened, igen. Szerintem máma sokat csináltam, mivel jutott volt a baj. Valószínű. És akkor nincs abszolút nagy élesztő most. Nincs, nem láttam. Két-három fajta kicsi van, de már mikor voltunk kedden, de múlt héten voltunk, akkor sem találtam nagy élesztőt. És akkor most a kicsik azért meg drágák, nem? Nem is nézem. Az is 40 valamennyi darab. Hát azért, akkor elég drága. Nem majd. Biztos lesz. Később valamikor. Hát igen, de nem olyan vészes, mert úgyse nagyon... sütök most tényleg semmit, mert nagyleg is van. Nem is használom a sütőt akkor. Na, van, akkor menjél majd aludni. Szerintem majd nem tudom, hogy főkelet, hanem akkor meg... Nem, csak aludjál nyugodtan, nem kell, hogy főhívjál, csak nyugodtan aludjál. Írjuk a plásznak is, hogy az szokott majd bejönni. Uh-huh. Jó. Na, jó van. Szia kicsi lányom, akkor jó itt a te. Szia. Szia.